seguro. A inflamación viña agochada a obra igual a unha lendía. Agora había que levar aquela sobre a cabeza até deixala de sobar. Xa no bar, deitou remedio sobre as flores, pura cristalización de nada. Mandoche, para cando todo se apreste a ser outro, pois a retirarse cara a fora o logos, a palabra. E ali, as gotas dunha froita temperá sobre a camisa de traballo, a ceo aberto, arrostrada de satén en traza pobre. Anda, espírito, que historia me estás a contar? A dunha inteligencia, a dunha escritura a man acaso se cabe en darse. A escritura comeza por unha dislocación máis aló dos días en que un corpo se sente asediado no as fora así. Por tal dislocación que o rexunta catro que o complota cunha man aberta a traza. Anda, espírito, que historia me estás a contar?